抜け fly away 体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 武道会決勝戦に進みパイプーハンと戦う悟空中悟空の力を認めたパイクーハンは自ら修行のため身につけていた重い道具を脱ぎ捨てた逃すな勝利決めろ超速カメハメハ Nigdy czegoś podobnego nie widziałem. Spowija go jakaś dziwna aura. Szanowni Państwo, Son Gol śni jak złota moneta. Czy to magia? Na pewno coś przed nami skrywa. Trzeba go zabrać do laboratorium. To na pewno jakaś nieczysta sztuczka. Mój podopieczny przybrał po prostu postać superwojownika. Super? Co to jest superwojownik? Teraz dopiero ujrzysz prawdziwego Songa. Nie chciał od razu zdradzać swej mocy. Uprzedzałem cię. Mówiłem ci, że Songo jest najlepszy. Szykuj klucze do swej planety. Mam wrażenie, że jeszcze dziś wieczorem na niej zamieszkam. Bez pośpiechu, mój drogi. Paulo Kuchan nie pokazał jeszcze swoich możliwości. Zaraz przeżyjesz szok. nas teraz czeka? Przeciwnicy bardzo się zmienili. Co nam szykują? Wiele niespodzianek. Wiem, że tu jesteś. Szukałeś mnie? Jestem nad tobą. Myślałem, że go trafiłem. Jest piekielnie szybki. Dysponujesz imponującą energią. Za to nie dorównujesz mi szybkością. To będzie równa walka. Moja kolej. Mega cyklon. Ale wieje. Nie mówiłem? Paulo jest lepszy. Nie denerwuj mnie. Poddaj się, długo nie wytrzymasz. Jeszcze za wcześnie. Zapłacisz mi za to. Trzymaj się, już prawie go miałeś. Wygrasz. Są doprawdy wspaniali. Nic dziwnego, że moi ludzie nie weszli nawet do półfinałów. Są za słabi. Mają wielkie zaległości. Muszą jeszcze ciężko trenować, by osiągnąć taki poziom. Wiesz, panie, obaj zasługują na nagrodę. Powinni wygrać ex aequo. Suka! So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, Tu m'as vraiment impressionné. Podobasz mi się. Nie przypuszczałem, że dasz mi taki wycisk. Nieźle sobie radzisz. Uwielbiam walczyć z silnymi przeciwnikami. To mnie dopinguje. Pragnę ci podziękować. To była wspaniała walka. Niestety, to ja zaraz odbiorę nagrodę. Nie rozumiem. Błyskawica. Jest dobry. Nie zdążyłem zrobić uniku. Jeszcze jedna? Błyskawica. Wezwać lekarza. Mam oparzenia. Kompletnie zrujnowali stadion, a tak się staraliśmy. Zasłużyłeś na potężnego klapsa, Paulo Kuchan. O mały włos, a trafiłaby mnie twoja błyskawica. Mogłeś mi zrobić krzywdę. Policzymy się w domu. Co to było? Gdzie oni są? Nic nie widzę. Ja też. Nasi finaliści znikli gdzieś w przestrzeni. Nie umiem powiedzieć, gdzie są i co robią. Który z nich powróci zdrów i cały? Bardzo interesujące widowisko. Thank you. Jak on to robi? Muszę coś wymyślić. To nie koniec. Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Teraz już się nie pozbierasz. Spokojnie. Musi mieć jakiś słaby punkt. Błyskawica. Nie rób tego. Paulo Kuchan wypadł z maty. Sam się w ten sposób zdyskwalifikował. Zwycięzcą turnieju zaświatów został Songo. Nagrodźmy brawami nowego mistrza. Gratuluję. Popełniłeś drobny błąd. O jeden raz za dużo użyłeś błyskawicy. Mogłem więc przyjrzeć się tej technice i dostrzec jej słaby punkt. Podziwiam cię. Dziękuję. Zasłużyłeś na zwycięstwo. Walczysz imponująco. Wykorzystaj maksymalnie nauki władcy zaświatów. Ja także zamierzam intensywnie trenować. Czeka nas rewanż. Zgoda. Kiedy zechcesz. Mój podopieczny wygrał. Wygrał, a nie mówiłem? Jest najlepszy. Pamiętasz, o co się założyłeś? Przeprowadzam się do ciebie. Daj mi spokój. Songo, podejdź tu do mnie. Powiedz nam coś o sobie. Jak się czujesz w roli mistrza? Chwileczkę. Mam dla was złą nowinę. Właściwie obaj finaliści powinni zostać zdyskwalifikowani. O ile sobie dobrze przypominam, obaj dotknęli stopami sklepienia stadionu. Sklepienia? To prawda, ale paragraf 1351 regulaminu turnieju sztuk walki powiada, że sklepienie stadionu traktujemy tak samo jak ziemię. Gdyby odwrócić stadion do góry nogami, sklepienie byłoby podłogą. Oczywiście, wasza wysokość, bezgranicznie ci ufamy. Ty znasz przepisy najlepiej. To niesprawiedliwe. Zgadzam się, obaj oszukiwali. Trzeba obu zdyskwalifikować. Rozumiem, zasłużyliśmy na karę. Sprawa załatwiona. Muszę przyznać, że obejrzeliśmy, dzięki tobie, wspaniałe widowisko. Za 200, może 300 lat z przyjemnością udzielę ci korepetycji. Mam tak długo czekać? Trudno. Mimo wszystko dziękuję. Uff, udało się. Czuję się nieco zmęczony. Nie byłbym w stanie trenować z tym chłopcem. Wykończyłby mnie. Nasz bohater zdaje się zwolna przyzwyczajać do nowego życia w Królestwie Zmarłych. Sur terre, na ziemi minęło już od śmierci Songa 7 lat. Muszę lecieć, mamo, cześć. Poczekaj. Zapomniałeś. Dziwne, z czasem coraz bardziej upodabniasz się do ojca. Plus le temps passe, plus tu ressembles à ton pauvre père. Jestem już spóźniony. Porozmawiamy wieczorem. Zachowuj się jak należy i słuchaj uważnie profesora. Magiczna chmurko, lecimy. Ale nie za szybko, bądź ostrożny. Son Gohan ma już 16 lat. W jego wiosce nie ma szkoły. Zaliczył więc kurs korespondencyjny, pracując pod czujnym okiem matki. To ona postanowiła zapisać go do szkoły Herkulesa, kuźni mistrzów. Miejmy nadzieję, że mu się tam spodoba. 大変だな。